akang geus cunuk ka waktu. Mangsa aja geus datang amuk nyalahan. Mi hape talata sameme niang. Panepikeun ku nyai kekasih cika. Ujang niti waji si bapa nepi kapati. Poma ulah rekeun pikeun uikeun. Tanyakeun ka ema mun geus sawawa. Pek teruskeun yeuh perang nu can geusang. Andika balika peting gerak bawa nyawa kanu kagungan. Tong diantep jejerit nyusi saraka. Ujangnya datang hamunya lahan. Mi hape talata sameme miang. Panepikeun ku nyai kekasih cika. Ujang niti wanci si bapa nepi kapati. Poma ulah rekeun pikeun uikeun. Tanyakeun ka ema mun geus sawawa. Pek teruskeun yeuh perang nu can geusang. Layung gerak indit andika balika peting gerak bawa yeuh nyawa kanu kagungan. Tong diantep jejerit nyung sisa ujang nyai yu atuh apa.